الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق جس قدر واقعات جس قدر حوادث اور جس قدر معاملات ہیں وہ سارے ہی اہم ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ایمان ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب چیزوں کا تذکرہ کرنا بھی ایمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سالہ دور نبوت میں واقعات تو کئی آئے لیکن بعض واقعات بڑے اہمیت کے حامل ہیں بعض واقعات بہت اہمیت کے حامل ہیں جو واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکی اور مدنی زندگی میں پیش آئے بعض واقعات مکی زندگی میں ہیں اور بڑے اہم ہیں بعض واقعات مدنی زندگی کے ہیں اور بڑے اہم ہیں مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان نبوت فرمانا بڑا اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر تاج والوں کو جا کر دین کی دعوت دینا اور پھر تاج والوں کا حضور پر مظالم ڈھانا بڑا اہم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیب ابی طالب میں 3 سال گزارنا بڑا اہم واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے معراج کے سیر کے لیے عرش معلیٰ تک جانا بڑا اہم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کا سفر بڑا اہم ہے مدینہ منورہ پہنچ جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں مسجد قباء کا مسجد قباء میں ٹھہرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا تعمیر فرمانا ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے مکانات کا تعمیر فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوۃ البدر میں تشریف لے جانا غزوۃ احد میں تشریف لے جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ خیبر کا سفر فرمانا نبی کا غزوہ تبوک کا سفر فرمانا اس طرح دیگر کئی ایک اہم واقعات ہیں جو بڑی اہمیت کے حامل ہیں ہر واقعہ اپنے اندر بھی سبق رکھتا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہترین تعلیمات کا ذریعہ بنتا ہے آج کے ہمارے جمعۃ المبارک اجتماع میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ایک واقعہ محض برائے واقعہ پیش نہیں کرنا بلکہ اس واقعے سے جو عقائد اور نظریات ہمیں ملے یا جو اس سے ہمیں نصیحت آموز اسباب ملے ان کا میں نے تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے اس واقعے کا نام کیا ہے بڑا معروف اس واقعے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حدیبیہ صلح حدیبیہ کیوں ہوئی حدیبیہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا سفر کیوں فرمایا اور اس سے کون کون سے ہمارے نظریات ثابت ہوتے ہیں، یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے اور مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آئے تھے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تو خوشی سے نہیں چھوڑا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا. کوئی عام آدمی بھی اپنے گھر کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو مکہ مکرمہ اور حرم کی زندگی کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبہ کو آباد کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے اور اہل مکہ میں امین، صادق اور اچھے القاب سے یاد کیے جاتے تھے. ایسا شخص کبھی اپنے علاقے کو چھوڑا نہیں کرتا، اور اپنے علاقے سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے. جو شخص اپنا دیہات، اپنی بستی، اپنا گاؤں چھوڑ کر دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں اور کسی ملک کے اندر بہاریں جا کر دیکھے، لیکن اپنے آبائی وطن کی محبت دنیا بھر کی بہاریں دل سے نکال نہیں سکتی. آدمی کسی علاقے میں چلا جائے تو وطن کی محبت انسان کی فطرت میں بسی ہوتی ہے اور آدمی اس محبت کے تذکرے کرتا ہے. آپ صرف اس سے اندازہ کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں کتنی قسم پرسی اور ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں. مکہ میں مار کھائی ہے، مکہ کی تختی ریت پہ لیتے ہیں، مکہ کے ابو جہل اینڈ کمپنی نے ظلم کیے ہیں، لیکن حضرت بلال بھی مدینہ میں رہتے ہوئے مکہ مکرمہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے اور پھر شعر پڑھا کرتے تو مجھے مکے کی فلاں گھاس یاد آتی ہے، مجھے مکے کے پہاڑ یاد آتے ہیں. حالانکہ مار کھائی تھی لیکن آبائی کے علاقہ کبھی آدمی کو بھولا نہیں کرتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا، حجر اسود کے پاس کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس کھڑے ہیں اور بیت اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبہ تجھے چھوڑنے کو میرا دل کرتا نہیں، لیکن میں مجبور ہوں کہ میری قوم یہاں مجھے اب رہنے نہیں دیتی، میں مجبور ہو کر تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں. آپ بتائیں دنیا بھر کا مسلمان کعبہ سے کس قدر پیار کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ سے کتنی محبت ہوگی. حضور نے کعبہ کو چھوڑا ہے، مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے. خاندان مخالفت بھی کرے تو خون کی محبت ایک فطری امر ہوتی ہے، اس کو آدمی بھلا نہیں سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھی یاد آتا ہے، نبی کے صحابہ کو مکہ بھی یاد آتا ہے، اپنا خاندان بھی یاد ہے، اور سب سے بڑی بات ہر میں کعبہ اور بیت اللہ جانے کو دل کرتا ہے. ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا کہ اپنے چند ایک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی معیت میں حضور کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں. اس بات کی علامت تھی اللہ کے نبی بیت اللہ جائیں گے، عمرہ فرمائیں گے اور کعبہ کا طواف کریں گے، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور نبی کا خواب حجت اور دلیل شرعی ہوتا ہے. نبی جو خواب دیکھتا ہے وحی ہوتا ہے، بغیر وحی کے نبی کا خواب نہیں ہوتا، کیونکہ نیند نبی کی آنکھ پر آتی ہے، نبی کے دل پر نہیں آتی. جب نبی سو جائے نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے. وہی نبی کی آنکھ پر نہیں، وہی نبی کے کان پر نہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہی نبی کے دل پر آتی ہے. اور نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے تو دل تب بھی جاگتا ہے. اس لیے سونے کی حالت میں جو نبی خواب دیکھتا ہے اس خواب کی حیثیت وحی کی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اس کا معنی یہ تھا کہ حضور پر وحی آ گئی کہ آپ نے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے، مکہ مکرمہ میں گیا ہوں اور تمہارے ساتھ وہاں پہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتا ہوں، تیاری کرو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمرے کا احرام باندھا، مدینہ منورہ سے باہر نکلے، مقام ذوالحلیفہ پہ جا کے احرام باندھا ہے، احرام باندھ لیا، جانور اپنے ساتھ لے لیے اور تلواریں آپ ساتھ بھی اور نیام میں بند کر لیں. یہ تلواریں لڑائی کے لیے نہیں تھی، اس دور کا رواج تھا کہ جب بھی سفر کرتے اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ رکھا کرتے تھے. تلواریں اپنی نیام میں ڈالی اور چل پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے مکہ کا سفر فرمایا. آج بھی جب حاجی مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ منورہ آئیں تو پہلے جدہ اور جدہ سے مکہ منورہ جاتے ہیں. یہ پرانا سفر ہے, پرانا راستہ, اسی راستے سے گزرا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی, اپنا جاسوسی کا نظام بہت تیز رکھتے تھے کہ میرا دشمن میرے معاملے میں کیا نقل و حرکت کرتا ہے, میرے دشمن کی خبریں لاؤ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا. ایک جاسوس بھیجا مکہ مکرمہ, فرمایا جا کے پتہ کرو کہ مکے والے ہمارے اس سفر کی وجہ سے کیا جذبات رکھتے ہیں. اس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ یا رسول اللہ, مکے والوں میں سے خالد بن ولید 200 سواروں کا قافلہ لے کے چل پڑا ہے اور ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کا رخ موڑ دیا اور حدیبیہ کی طرف چل پڑے. ہم یوں جانے کی بجائے یوں جائیں گے. حدیبیہ کی طرف راستہ موڑا اور وہاں سے چل دیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو راستے میں ایک جگہ ہے, اس کا نام ہے شمیتی. اس دور میں نام حدیبیہ تھا, آج اسی جگہ کا نام شمیتی ہے. وہاں سے گزرتے ہیں. پہلے جدہ سے مکہ مکرمہ پرانے روڈ پر جائیں تو بالکل وہ روڈ کے اوپر جگہ ہے, لیکن اب پرانے کی بجائے نیا روڈ بنا ہے. جیسے ہمارے یہاں پہلے روڈ تھے, اب جی روڈ پہ موٹر وے بنے ہیں. پہلا روڈ مکہ مکرمہ, جدہ سے مکہ مکرمہ جائیں تو روڈ کے اوپر جگہ تھی شمیتی. اب وہ جگہ چونکہ یوں ہوتی ہے اس لیے ایک سائڈ ہو جاتی ہے, اور اس جگہ کو دیکھنے کے لیے تھوڑا سا مین روڈ سے اترنا پڑتا ہے. تو یہ جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں جگہ حدیبیہ. حدیبیہ کا بہت سارا حصہ یہ حرم کے اندر ہے اور کچھ حصہ حرم سے باہر ہے ہل کے اندر. یہ جو حدیث مبارک آپ نے سنی ہے, اگر حرم میں نماز پڑھیں ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے, محدثین نے لکھا ہے اور اصحاب سیر نے لکھا ہے. یہ اجر صرف مکہ مکرمہ کی بیت اللہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ملتا ہے. یہ اس مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس کا ایک مسئلہ یہ نشین فرما لیں, ہمارے یہاں جب بھی عورتیں حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں تو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے نمازیں مسجد میں پڑھیں. مسجد میں جا کر پڑھیں دل میں عقیدت موجود ہے, لیکن عورت کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا کر بھی اپنی رہائش گاہ میں نماز پڑھنے کا ثواب اس مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ملتا ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے. ام حمید سائدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ ہیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, میرا دل کرتا ہے میں نماز آپ کے ساتھ پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جانتا ہوں, قد علمت انك تحبين الصلاه معي, مجھے پورا یقین ہے کہ تو چاہتی ہے نماز میرے پیچھے پڑھے. لیکن ام حمید کے مسئلہ سمجھ, عورت کا گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا برامدے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے, اور گھر کے برامدے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. گھر کے صحن میں نماز پڑھنا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. محدثین فرماتے ہیں عورت کا بند کمرے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. اس لیے اگر عورتیں جائیں ایک آدھ نماز پڑھ لیں, وہاں جا کر صلاۃ السلام پیش کر لیں, اس میں حرج نہیں ہے. طواف کیونکہ حرم میں ہوتا ہے تو طواف تو کعبے کا وہیں جا کر کے رہی, لیکن عورتیں اس بات کو ذہن نشین فرما لیں, عورت کا سب سے زیادہ مقام گھر رہنے میں ہے, باہر جانے میں نہیں ہے. میں پرسوں 3 دن پہلے ایک جلسے میں تھا تو ایک ساتھی نے مجھے گرد دی, یہ فروقہ کی بات ہے. وہاں جا کر کہنے لگے جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورت قبرستان نہ جائے. میں نے کہا ہم قبرستان جانے سے کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے فرماتے عورت گھر سے باہر نکلے. عورت قبرستان میں جا کر کیا کرے گی؟ چلو مرد قبرستان میں جائیں, ان کو جانا چاہیے, بات سمجھ آتی ہے, لیکن عورت کا قبرستان جانے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ تو دل کی نرم ہوتی ہے, وہاں جا کر رو پڑے گی, وویلا کر لے گی, بے قدری کرے گی, اس کا گناہ کس کے خاتے میں ہوگا؟ اس لیے عورت کی حکم یہ ہے وہ گھروں میں ٹھہریں اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں. اس سے بڑی بات کیا ہے, اگر حج پہ بھی جانا چاہیں, عورت کے حج تب فرض ہوتا ہے جب اس کے ساتھ محرم موجود ہو. اگر محرم موجود نہ ہو عورت کے حج فرض نہیں ہے. اتنی اہم عبادت پر جانے کی بغیر محرم کی اجازت نہیں ہے. تو بغیر محرم کے بازار میں جانا, بغیر محرم کے شادیوں پر جانا, بغیر محرم کے اور جگہوں پر جانا, اس کی عورت کے لیے کیا جواز ہو سکتا ہے؟ جو بات اللہ کا رسول فرمائے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے اور اس میں سختی اور شدت بھی سمجھنی چاہیے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کروڑوں انسانوں سے زیادہ اپنے امتی سے پیار زیادہ فرماتے ہیں. اللہ کے نبی جو حکم دے محبت کے ساتھ دیتے ہیں. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے, وہاں جا کر آپ نے پڑاؤ لگایا. پتہ چلا کہ مکے والے ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت خراش رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکہ والوں کو جا کر سمجھاؤ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا, میں عمرہ کے لیے آیا ہوں, میرا راستہ تو مت روکو. حضرت خراش رضی اللہ عنہ پہنچے تو مکہ والوں نے ظلم یہ کیا, ان کی اونٹنی کو ان سے لے کر مار دیا اور ان کو اپنے پاس رکھا, لیکن وہ جان بچا کر وہاں سے واپس آئے. ان نے سمجھایا کہ حضور کی بات کو سمجھو, وہ بات کو سمجھے. حضرت خراش واپس آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ارادے اچھے نہیں لگتے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو عمر تم جاؤ اور جا کر ان سے بات کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا, آج کی زبان میں اس کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر نے آج کی زبان میں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ ٹیبل ٹاک کا مسئلہ ہے, یہ لڑائی کا مسئلہ نہیں ہے. ٹیبل ٹاک کے لیے میں مفید نہیں, اس کے عثمان کو بھیجو. مذاکرات کے لیے اور آدمی ہوتے ہیں, لڑنے کے لیے اور آدمی ہوتی ہیں. جب میں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا تھا نا, آپ کو پتہ ہے میں کس انداز میں مکہ چھوڑ کر آیا تھا؟ میں گھر گرد کے ساتھ آیا, میں لڑ جھگڑ کے ساتھ آیا. میں تو مکہ مکرمہ چھپ کے تھوڑا ہی آیا تھا. مکہ والے میری جان کے دشمن ہیں, میری بات برداشت نہیں کریں گے. اور پھر مکہ والوں میں میرے خاندان کا کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں ہے جو میری جان کی حفاظت کر لے. تو اس لیے سب سے بہتر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا مشورہ دیا ہے. اللہ کے نبی نے مشورہ مانگا ہے, اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا. مشورے کی بات اور ہوتی ہے اور حکم کی بات اور ہوتی ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندھی ہے, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی ہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آزاد ہوئی اپنے خامن کے نکاح سے نکل گئی. یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اگر باندھی کے ساتھ نکاح ہو. اب تو جو کہ باندھیاں موجود ہی نہیں ہیں, آپ مسئلہ بیان کر سکتے ہیں, پریکٹیکل زندگی میں اس کا فی الحال کوئی دخل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب باندھی جوان اگر آزاد ہو اس کو خیار عفت ملتا ہے, آزاد ہونے کا اختیار, چاہے تو اس خامن کے نکاح میں رہے جس سے مالک نے نکاح کروایا تھا, اور چاہے تو آزاد ہوتے ہی کہہ دے میں اس کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. اگر اس وقت نہ کہا اور بعد میں کہا, وہ نکاح سے نہیں نکلتی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باندھی تھی, آزاد ہو گئی. انہوں نے آزاد ہوتے کہہ دیا میں اپنے خامن کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی. ان کے خامن بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت فرماتے تھے, بہت ان کی پسند کی اچھی سلیقہ مند خاتون بیوی تھی. تو ان کی خواہش تھی کہ میرے نکاح میں آئے. حدیث میں آتا ہے ان کے خامن کبھی مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے نظر آتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور بلا کر فرمایا بریرہ تو اپنے خامن کے نکاح میں دوبارہ چلی نہیں جاتی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ فرمایا حکم تو نہیں ہے, مشورہ ہے. انہوں نے کہا حضور میرا دل وہاں پہ آمادہ نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور نہیں فرمایا بلکہ ان کی خواہش کا احترام کیا ہے. میں ایک بات کبھی اتنے افسوس سے کہتا ہوں, اللہ کے نبی اپنی امتی کی خواہش کا احترام کرتے ہیں, لیکن آج والد جائز خواہش اپنے بیٹے کی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, والد اپنی بیٹی کی جائز خواہش قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر فساد اور جھگڑے اور دنگے تو گھر میں ہوں گے نا. جو جائز خواہش ہے اس کو قبول کریں اور جو ناجائز خواہش ہے اس پر پانی پھیر دیں. اپنی عزت کے لیے کبھی بھی اپنی اولاد کی جائز خواہشات کو قربان مت کرو, اس کے نتیجے بہت گندے نکلتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ ہے. مشورہ میرا کیا ہے؟ ٹیبل ٹاک کا مطلب عثمان کو بھیجو، میں وضو نہیں ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ مان لیا، نہ عثمان کو بھیجا کہ جاؤ تو مکہ والوں سے مذاکرات کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے رشتے دار ابان بن سعید غالب نام تھا، ان کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں گئے. مکہ مکرمہ میں رواج تھا اگر کوئی بندہ کسی دشمن کو بھی پناہ دے، قبیلے اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کہ ہمارے فلاں بندے نے اس کو پناہ دی ہے، اپنے رواجوں کی بڑی وفاداری کرتے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ چلے گئے، گفتگو شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، لڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرے کی اجازت دے دو. مکہ والے کہنے لگے نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد احترام اور حیا کرتے تھے. انہوں نے کہا عثمان اگر تم چاہو تو عمرہ کر لو، ہم تمہارے نبی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان تو حضور چاچے تھے نا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بغیر میں طواف بھی نہیں کر سکتا، اللہ کے نبی کے بغیر میں تو کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا. حضور ہوں گے تو طواف کروں گا، حضور نہیں ہوں گے تو طواف نہیں کروں گا. اب عثمان مکہ مکرمہ میں تھے، روایات میں آتا ہے کہ وہاں بعض صحابہ نے ایک بات کی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بڑے مزے ہیں، ہم نے مدینہ سے مکہ کا سفر کیا عمرہ کرنے کے لیے، ہمیں روک دیا گیا، اب عثمان تو گئے ہیں مذاکرات کے لیے، ساتھ عمرہ بھی کر لیں گے. صدیق اکبر نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں عثمان پر پورا اعتماد ہے، نبی کو چھوڑ کے عثمان بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اس طرح ہوتا ہے اپنے دوستوں پہ اعتماد کرنا، اعتماد بڑی چیز ہے. ہمارے بات اعتمادی کی سزا ہوتی ہے، پورا سال ایک بات سنتے رہیں گے، جمعے پڑھتے رہیں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے، اور ایک بندہ ہلکا جو سوچا چھوڑے گا نا تو یہ کوئی نہیں بندہ نہیں کہے گا نہیں وہ یہ نہیں ہو سکتا غلط کر لے، اور شور سے وہ پھیلا دیں گے. ہو سکتا ہے جو ہوا ہوگے، ہو سکتا ہے جو ہوا ہوگے، حضرت فرمان لیں گے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان رضی اللہ حضور کے بغیر طواف کریں، نہیں طواف کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ والوں نے اپنے پاس گرفتار کر لیا. گرفتاری کا مطلب یہ نہیں کہ ہتھکڑیاں لگا لی ہیں، اپنے گھر میں رکھ لیا کہ عثمان تم نے واپس نہیں جانا، پر مشہور یہ کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے. جب یہ خبر مدین حضیبیہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عثمان میرا نمائندہ بن کے مکہ مکرمہ گیا تھا، ہمیں اطلاع ملی ہے کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے، میرے صحابہ میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جا سکتا، میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے یا خود یہاں پہ مر جائیں گے، لیکن یوں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ حضرت مقام حدیبیہ سے مکہ مکرمہ کوئی بہت زیادہ سفر نہیں ہے، 16-17 کلومیٹر کا سفر تھا. اب سوال یہ ہے حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں ہے، اللہ کے نبی حدیبیہ میں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا عثمان شہید ہوئے کہ نہیں شہید ہوئے، حضور بیعت لے رہے ہیں. اس سے مسئلہ سمجھ آیا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس غیر کا علم نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی کے پاس بھی غیر کا علم نہیں ہے. تلکم ان انباء الغیب نوحیھا الیک، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر غیب کی خبریں ہم آپ کو دیتے ہیں، اللہ بتا دے نبی کو پتا چلتا ہے، اللہ نہ بتائے تو نبی کو پتا نہیں چلتا. غیب کی خبریں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات سے، اللہ بتائیں، اللہ بتانے پر آئیں تو کتنی دور کی بات بتاتے ہیں، اور نہ بتانے پر آئیں کتنی قریب کی بات کا پتہ نہیں چلتا. واقعات لمبے ہیں، میں اس موضوع کو بیان نہیں کر رہا، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. اگر نہ بتانے پر آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ سفر میں ہیں، ان کے گلے کا ہاتھ تھا وہ گم ہو گیا، ہاتھ تلاش کرتے کرتے قریب بڑی دیر ہو گئی، نماز کے وقت بھی جانے لگا، پانی موجود نہیں تھا، تیمم کی آیتیں اتری اور تیمم کیا. جب وہاں سے چلے اور جس اونٹنی پر حضرت ام عائشہ نے سفر کیا تھا وہ اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے ان کا ہار پڑا ہوا تھا، اور نہیں پتا چلا اونٹنی اٹھی تو نیچے ہار مل گیا، پورا علاقہ چھان مارا لیکن ہار نہیں ملا، اور اونٹنی کے نیچے ہار موجود تھا. اللہ نہ بتانے پر آئے تو پاس اونٹنی بیٹھی اس کے نیچے ہار، اپنے نبی کو یہ بھی نہ بتائیں. اور جب بتانے پر آ جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ میں آئے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ابو جاس وغیرہ کہنے لگے اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ میں نے بیت المقدس دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں. حالانکہ جاہلانہ سوال تھا، آپ حضرات نے جمعہ پڑھا ہے. اب اگر تو بندہ جمعہ پڑھ کے جائے اور پہلی بار جمعہ پڑھے اس سے پوچھو مسجد کے اندر کے ستون کتنے تھے، وہ کہے گا یار میں ستون گننے کے لیے تو نہیں گیا، میں تو جمعہ پڑھ کے واپس آیا ہوں. اب یہاں پر آئے ہیں، چلو اس کو چھوڑ دو، ہماری اس مسجد کے پانچ وقت کے نمازی آپ اس سے پوچھ لو بھائی تو روزانہ اس مسجد میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے، وہ کہے گا جی. وہ دیکھو پہلے سے ہمیں کتنے مسجد دینے تھے تم بتاؤ، کہہ مجھے پتہ ہی نہیں. پہلی سب کا نمازی ہے اس کو نہیں پتا پہلی سال میں مسلح کتنے ہیں، یہ مسلح گننے کے لیے تو نہیں آیا، نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. لوگوں نے تو جھوٹ بولتا ہے، اگر نماز پڑھتا تو جو مسلحوں کا پتا نہ ہوتا. ابو جہل نے ایسا احمقانہ سوال کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا اے محمد اگر تم بیت المقدس کے ہو، ہمارا سوال یہ ہے بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سامنے سارے پردے خدا نے ہٹا دیے اور حضور دیکھ دے کے گن کے اندر بتاتے. اب اللہ نہ دکھائے تو اونٹنی کی نیچے ہار ہے وہ بھی نہ دکھائے، اور دکھانے پر آ جائے اللہ کا بات بیت المقدس دکھا دے. ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی غیر کے علم نہیں جانتے، ہاں پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم حضور کے پاس ہے، اللہ کے نبی کو نہیں پتا چلا. اب بحث شروع ہوگی، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. ادھر بحث شروع ہوئی، 1500 صحابہ تھے، بعض روایات میں 1450، بعض روایات میں 1500، 1500 صحابہ ان نے بیعت کرنی شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں سب سے پہلے ابو سلام اسی رضی اللہ عنہ، ان نے بیعت کی ہے، ایک ہاتھ، دوسرا ہاتھ، تیسرا. جب 1450 صحابہ نے بیعت کر لی، ان میں ایک صحابی وہ تھے سلمہ بن اکوہ رضی اللہ عنہ، جن نے 3 مرتبہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، شروع میں بھی کی، درمیان میں بھی کی، آخر میں بھی کی، 3 مرتبہ بیعت کی ہے. جب سب نے بیعت کر لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ لیا اور اوپر رکھ دیا، فرمانے لگے اے لوگوں یہ ہاتھ محمد کا ہے اور یہ ہاتھ میرے عثمان کی طرف سے ہے، اگر آپ عثمان ہوتا میرے ہاتھ میں وہ بھی جہاد کی بیعت کرتا، عثمان نہیں ہے تو یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے اگر میں ہوتا تو دایاں ہاتھ رکھتا، اللہ کے نبی نے بایاں رکھتا، میرے نبی کا بایاں ہاتھ میرے دائیں سے آلہ ہے، میرے نبی کا بایاں ہاتھ میرے دائیں سے بھی آلہ ہے. حضور نے بیعت فرمائی، اس میں قرآن کی آیت اتری ہے. اب ذرا دو باتیں سمجھے، نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ صحابہ نے ہاتھ رکھا، نمبر دو، اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ عثمان کی طرف سے رکھا. ان دونوں میں ذرا نقطے اور حکمت اور مسئلے عقیدے سمجھنا. جب صحابہ نے بیعت کی ہے، قرآن کی آیت اتری، قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے پیغمبر یہ بیعت آپ کی نہیں، یہ بیعت خدا کی کرتے ہیں. حالانکہ بیعت مصطفیٰ کی ہے، خدا کی بیعت تو نہیں ہے نا، فرمایا میرے پیغمبر یہ بیعت مصطفیٰ کی نہیں، یہ بیعت در حقیقت خدا کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ میرا نہیں عثمان کا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی نے مصطفیٰ کی بیعت کو خدا کی بیعت فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے، عقیدہ سمجھنا، اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. جب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خدا کہتے ہیں تیری بیعت رہی، یہ محمد میری بیعت ہے، تو نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، فرمایا یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ ہاتھ عثمان کا ہے. جب نبی پر کوئی بندہ جملہ کہتے تو جواب خدا دیتا ہے، اور جب صحابی پر جملہ کہتے تو جواب مصطفیٰ دیتا ہے. نبی پر حملہ ہو دفاع خدا کرتا ہے، صحابی پر حملہ ہو دفاع مصطفیٰ کرتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، ان کو برا ہو گئے تو مجھے دکھ ہوگا، کیوں؟ یہ میرے نمائندے ہیں. اور ایک نقطہ ذہن میں رکھنا، اللہ کے نبی جتنے دنیا پہ آئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سب کو یاد ہے. 124,000 انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. اور صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 124,000. دونوں یاد رکھنا, انبیاء کی تعداد بھی 124,000 اور صحابہ کی تعداد بھی 124,000. یہ دونوں کی تعداد ایک جتنی کیوں ہے؟ انبیاء بھی 124,000, صحابہ بھی 124,000. یہ تعداد ایک جتنی کیوں ہے؟ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اعزاز دیا ہے کہ میرے محمد جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے, جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے. یہ خدا نے حضور کو اعزاز دیا ہے. اور ایک میں اور مسئلہ کہتا ہوں, جب اللہ کے نبی آگے اب کوئی دنیا میں نبی پیدا نہیں ہو سکتا, اور جب حضور دنیا سے چلے گئے اب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے, حضور کے جانے پہ صحابی ختم ہے. ان کے بعد نبی مانو تو بھی بے ایمان ہے, ان کے بعد کسی کو صحابی مانو تب بھی بے ایمان ہے. ان کے بعد نبی کوئی نہیں, ان کے بعد صحابی کوئی نہیں. جب حضور آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, جب حضور چلے گئے صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا. بھائی صحابی تو تب بنے گا نا جب نبی کی صحبت میں بیٹھے گا, جب نبی نہیں تو پھر صحابی کیسے ہے. میں بتا یہ رہا تھا قرآن کی آیت اتری, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. پیغمبر یہ تیری نہیں ہماری بات ہو رہی ہے. اور قرآن کی دوسری آیت فرمائے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. یہ درخت کیکر کا درخت تھا, دیکھو کتنا مبارک درخت ہے, کیکر کے درخت کو ہاتھ نہیں لانا, لیکن اس کے پیچھے نبی نے بیعت کی ہے. خدا نے تذکرہ قرآن میں کر دیا ہے, درخت کیکر کا ہے لیکن نبی نے بیعت فرمائی ہاتھ کے نیچے. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر اس درخت کے نیچے جن صحابہ نے آپ کے حیث پاک پر بیعت کی ہے اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے, یہ نیک ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ کلمہ دو ہیں, اور میں خدا ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. اب ایک ذرا مسئلہ اور یہ نقطہ سمجھیں, ایک نعمت صحابہ کو ملی ہے اور ایک نعمت مجھے اور آپ کو ملے گی. فرق کتنا ہے؟ جب ایک نیک آدمی جنت میں چلا جائے گا, خدا جنت میں جانے کے بعد پوچھیں گے کوئی اور نعمت چاہیے, وہ کہے گا اللہ کیا چاہیے, مجھے آپ نے مکان دیے, نہریں ملی, اللہ حور و غلمان ملے, کوئی نعمت ایسی بچتی نہیں جو آپ نے مجھے نہ دی ہو. حدیث مبارک میں ہے اللہ جنت میں 3-4 اعلان فرمائیں گے, فرمائیں گے یا اہل الجنہ, اے جنتیوں تم سنو, ان لکم من تصیحوا فلا تمرضوا ابدا, میں نے تمہیں ایسی صحت دی ہے اب کبھی تم بیمار نہیں ہو سکتے, میں نے تمہیں ایسی زندگی دی ہے کبھی اس پر موت نہیں آ سکتی, ایسا جوانی دی ہے اس پہ کبھی بڑھاپا نہیں آ سکتا, ایسی دولت دی ہے کبھی غربت نہیں آ سکتی. اللہ ساری نعمت دینے کے بعد پوچھیں گے کوئی اور نعمت چاہیے, یا صحابہ کا مقام سمجھنا, کوئی اور نعمت چاہیے. جنتی کہیں گے اللہ کون سی نعمت ہے, ہمیں ساری نعمتیں تمہیں لگی ہے. اللہ فرمائیں گے پھر میں تمہیں آخری نعمت دینے لگا ہوں, اب میں اعلان کرتا ہوں میں تم سے راضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوں گا, میں تم سے راضی ہوں کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ جنت میں سب سے آخری نعمت ہوگی, اور یہ نعمت خدا نے صحابہ کو دنیا میں دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, فرمایا اعلان سنو میں تم سے راضی ہوں, جس سے خدا راضی ہو جائے دوبارہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ پاک ہماری طرح نہیں ہے, کبھی موڈ آف ہو گیا اور کبھی موڈ ٹھیک ہو گیا. جس سے خدا رضامندی کا اعلان کرے اللہ پر کبھی ناراض نہیں ہوتے. فرمایا ہمارا اعلان ہے, رضامندی کا اعلان فرما دیا صحابہ کے لیے, اور یہ قرآن کریم میں اعلان فرمایا. مکے والوں کو پتا چلا ادھر تو بحث شروع ہو گئی ہے, یہ تو نبی کے ہاتھ پر بحث ہوگی, اب عثمان سے بدلہ ملیں گے, یہ مکے پر چڑھ دوڑیں گے. اب ان کو فکر رہ ہوئی, یہ مزاج ہے. میں پھر بات کروں گا, بات کو محسوس کرتے ہیں, یہ بڑیروں کا مزاج ہے, دولت والے کا مزاج ہے, بڑے بڑے چودھری کا مزاج ہے کہ آپ سے بات سمجھاؤ کبھی سمجھ نہیں آتی, طاقت سے بات کرو پھر اس کا دماغ ٹھیک ہوتا ہے. ہر عثمان کو بھیجا مکے والوں کو سمجھ نہیں آئی, خیرات کو بھیجا مکے والوں کو سمجھ نہیں آئی, اپنی نیام کے اندر تلواریں رکھنی ہے نہیں سمجھ آئی. پر میں میرے ہاتھ پر بیعت کرو میں ان سے بدلا لوں گا, فوراً بڑے بڑے سردار جمع ہوئے. بھائی یہ کیا معاملہ بنا, اب جا کر ان سے بات کرو, اب جا کر صلح کی بات کرو. یہ مسلمان تو لڑنے پر اتر آیا, مکے والوں نے طے کیا چلو جی ایک کو بھیجو, پہلے ایک بندہ بھیجا, میں اپنی بات کا ذرا سمیٹ دوں, اور پھر ایک بندہ آیا, آنے والا کون تھا؟ مکے والوں میں قبیلہ خدا کا سردار بدیل بن برقہ. اس نے آ کر کہا حضور میں پہلے بھی آپ کا خیر خواہ تھا, آپ کیوں تشریف لائے؟ انہوں نے کہا میں تو عمرے کے لیے آیا, میں تو لڑنے کے لیے نہیں آیا. مکے والوں کو جا کے سمجھاؤ بجائے کہ برطانی کا قریشی ہو محمد لڑنے کے لیے نہیں آئے ان کو حرم میں آنے کی اجازت دو ان سے لڑائی مت کرو لیکن وہ نہیں مانے کہ قربا بن مسعود سبتی یہ قریشیوں کے بہت بڑے سردار تھے اور عمر بھی بڑی تھی انہوں نے کہا تم مجھے کیا سمجھتے ہو سب نے کہا یہ چچا اور باپ کا مقام دیتے ہیں کہ اگر تم کو ہو تو میں جا کر بات کروں قربا بن مسعود سے کہا تم بات کرو قربا بن مسعود آیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے سنو فرمانے قربا میں لڑنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں صلح کر لو یہ میرا خاندان دردار کے تھک گیا ہے کچھ ہفتہ میں دعا دیتا ہوں اور تیاری کر لیں میں تمہیں مروانا نہیں چاہتا میں تمہیں وقفہ دیتا ہوں تم جتنی تیاری کرنا چاہتے ہو کرو لیکن مجھے عمرے کرنے دو مجھے طواف کرنے دو واپس جاؤں گا مجھے میرے حال سے چھوڑ دو مکے والے مجھے کچھ نہ ہو اگر باہر کے عربوں پر میں غالب آ گیا تمہاری مرضی میرے ساتھ جانا نہ تمہاری مرضی چھوڑ دینا اور اگر باہر والوں نے مجھے مار دیا تم مارنا چاہتے ہو تمہارا کام حل ہو جائے گا تم تو میرے قبیلے کے لوگ ہو میری برادری کے لوگ ہو میرے شہر کے لوگ ہو تم تو میرا راستہ روک دو مجھے کام کرنے دو لیکن عروہ بن مسعود نے کہا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو ابھی یہ معاملہ چل رہا تھا عروہ بن مسعود تکبیر کرنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر ہے جب مکے والوں سے لڑائی ہوئی نا یہ ساتھی تیرے چھوڑ جائیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمزور بدن والے تھے وہی گرد گل بولے اور وہ تو کیا بکتا ہے کیا بکتا ہے مزدور کو چھوڑ دیں گے ایسے گرد کے کہا اور وہ بن مسعود نے کہا یہ کون ہے کہا یہ ابو بکر صدیق ہے اور وہ نے کہا ابو بکر صدیق یہ بھی اس طرح اتنا نرم مزاج آدمی تھا کہا بھی حضور کی ذات کا معاملہ ہے اس پہ ابو بکر بھی خاموش رہے گا اور وہ کہنے لگا ابو بکر کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں احسانات نہ ہوتے نہ تو آج میں جواب دیتا صدیق کے احسان ہم کافر کر دیتے اور وہ بن مسعود مذاکرہ کر رہا تھا دوران گفتگو اس نے حضور کی داڑھی پر ہاتھ رکھا بات کرنے کے لیے منت کرنے کے لیے مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کر کھڑا اس نے کہا ہاتھ پیچھے کر تلوار ایسے تلوار کے ہاتھ ہاتھ پیچھے کر تو مشرک ہے نہ پاک کی تلوار نبی کے چہرے پر نہیں آ سکتی پیچھے کر لیکن اس نے اپنے چہرے کو چھپایا تھا اور وہ کہتا ہے یہ کون ہے حضور نے فرمایا تیرا بھتیجا ہے اس نے کہا یہ کون ہے کہا جی تیرا بھتیجا اس نے کہا میرا بھتیجا حضور اس نے کہا ہاں ہاں میں تیرا بھتیجا ضرور ہوں لیکن حضور کا غلام ہوں خبردار تیرا نفاق وجود جسم میرے پیغمبر کے قریب ہاتھ پیچھے کر اور سیدھی حضور سے بات کر اور وہ کام کیا کہ حضور کا نام لینے والے یوں ابھی کھڑا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک اپنا لعاب پھینکا صحابی کے اپنے ہاتھ میں رکھا چہرے پر مل لیا اور وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہا جی پانی لاؤ وضو کرنا ہے نبی پاک نے وضو کرنا شروع کیا صحابہ کھڑے ہو گئے پانی وضو کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے جسم پہ ملتے جا رہے تھے اور وہ بن مسعود واپس کیا تو اس نے کہا مکہ والو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں محمد کو کچھ نہ کہنا اس کے غلام اس کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے وہ خون کیسے برداشت کریں گے اللہ کے لیے ان سے لڑو مت صلح کی کوشش کرو صلح کی اب پھر انہوں نے کہا جب کون کرے پھر سہیل کو بھیجا سہیل بن عمر کہا جی تم جاؤ جا کر ان سے مذاکرات کی بات کرو سہیل یہ ذرا مسئلہ سمجھنے والا ہے سہیل عربی زبان کا لفظ ہے جو سہلم سے بنا ہے جیسے ہمارے یہاں اب میں عربی قاعدہ آپ کو کیسے سمجھاؤں گا عربی قاعدہ ہوتا ہے تصریف کا جس طرح ہمارے کسی چیز کو حقارت سے بیان کرو ایک ہوتا ہے بچہ ایک کہتے ہیں بچو ایک ہوتا ہے بلا ایک ہوتا ہے بلونگڑا جس طرح ہم کہتے ہیں عربی زبان میں تصریف کہتے ہیں تو سہیل کا معنی ایک ہوتا ہے صحیح ایک ہوتا ہے سہیل سہیل سہروں سے ہے سرد بناتا ہے نرمی ایسا نبی پاک کا مزاج یہ تھا حضور نیک فال کو بہت پسند فرماتے تھے نیک فال کو بہت پسند فرماتے جیسے ہمارا کہتے ہیں نا یار ہم بیٹھے ہوئے تھے یہ نیک آدمی آیا ہے لگتا ہے آج کو اچھی خبر ہوگی اسے نیک فال کہتے ہیں لگتا ہے کو اچھی خبر ہوگی جب بندہ فوت ہوتا ہے نا کہتے ہیں اس کو سفید رنگ کا کفن دو کیوں سفید رنگ یہ علامت صلح کی ہوتی ہے یہ علامت اس کی ہے سفید داڑھی کے ساتھ بندہ فوت ہو جائے اللہ قبر میں عذاب سے محفوظ فرما لیتے ہیں اس سفید داڑھی کی وجہ سے لیکن میں کیسے سمجھاؤں آدمی بوڑھا ہو کر بھی داڑھی نہ رکھے آدمی کو دکھ ہوتا ہے جوانی میں بھی رکھنی چاہیے لیکن بوڑھا ہو کر بھی نہ رکھے جوانی کی باہریں لوٹ رہی ہیں چہرے پر سفیدی آ گئی اب اس سے بتاؤ داڑھی کو ڈال کر کیا کرے گا اب اس داڑھی کو نبی کی مبارک سنت کو لٹین میں بہا کر بتا دوں کون سا نیکی کمانا چاہتا ہے اس عمر میں تو بندے کو حیا کر لینی چاہیے نا ایک محدث سے بہت بڑے وہ فوت ہوئے بہت بڑے محدث سے سفید داڑھی کی بوڑھے سے فوت ہو گئے منکر نکیر آ گئے انہوں نے کہا جی مر رب مان نبی من نبی ماں دین سوال و جواب شروع ہو گئے وہ محدث عالم تھے انہوں نے کہا یہ جو تم نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے میں نے تو یوں نہیں پڑھا تھا انہوں نے کہا تم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے پوری سند کے ساتھ حدیث سنا دی. کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ من شابہ جو بندہ بڑھاپے میں آدمی اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو جائے اللہ قبر میں حیا فرماتے ہیں اور اس سے پوچھ کس نہیں ہوتی. تو میں تو بوڑھا ہو کر آیا تم ان سے پوچھ کس کے لیے جا رہے ہو؟ وہ فرشتے واپس گئے. انہوں نے کہا یا اللہ وہ بابا جی تو حدیث سنا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں بالکل سچ کہتا ہے, جاؤ اسے پوچھ گچھ مت کرو اور اسے کہہ دو تمہارے سفید بالوں پر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. مرتے وقت تو بندے کم از کم یقین کرے. برس تعجب ہوتا ہے آدمی جوانی کے بعد بڑھاپا آ گیا, اب تو اس کو بننا چاہیے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی. حضور نے فرمایا کہ بادشاہ ہو اور جھوٹ بولے اس پر خدا کی بہت لعنت برستی ہے. کیوں؟ بادشاہ میں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو طاقت والا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا غریب ہو اور تکبر کرے اس پر خدا کی بہت لعنت برستی ہے. تکبر تو امیر کو بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن گھر کھانے کے لیے نہیں پھر بھی تکبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھا ہو اور بے حیائی کے کام کرے اس پر خدا کی بہت لعنت برستی ہے. جوانی میں نہیں کرنی چاہیے لیکن بوڑھا ہو کر بھی یہ کام کرتا ہے. خیر میں بات یہ کہہ رہا تھا, عروہ بن مسعود آیا, انہوں نے جا کر بات کہہ دی. پھر سہیل آئے, نبی پاک نے فرمایا قد سہل لکم من امرکم. سہیل سہل ان سے ہے پر میں لگتا ہے کچھ نرمی آ گئی ہے. کیوں؟ آنے والے کا نام سہیل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا. حضور نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرف. اب حضور کا مزاج دیکھنا, کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا حرف. فرمایا علی حرف تو جنگ کو کہتے ہیں, اپنے بیٹے کا نام حسن رکھو. یہ جنگ جو نہ بنے سولہ جو بنے. نام بدل دیا, حسن رکھا اور امیر معاویہ علی المرتضیٰ علی فوجوں کے درمیان صلح کا سبب حسن بن علی بنے. حضور کا مزاج یہ تھا کہ نام بدل لیتے تھے. نام بدل دے میں نام بدل لو یہ نام ٹھیک نہیں ہے. آنے والے کا نام سہیل تھا. فرمایا سہیل سہلوں سے ہے, سہلوں نرمی سے ہے, لگتا ہے کچھ نرمی آ گئی. اب صلح کی بات آئی. سہیل ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے صلح کرنی ہے. صلح شروع ہوگی, مذاکرات شروع ہو گئے, شرطیں لکھی جانے لگی. ان میں ایک شرط کیا تھا؟ یہ ہم نے اسکول میں پڑھا تھا حدیبیہ کا. اسکول کے لڑکے چھ چھٹی ساتویں کے جانتے ہیں حدیبیہ کو شرطیں دی. نمبر ایک, 10 سال تک ہماری جنگ ختم. نمبر دو, آئندہ سال آپ عمرہ کرو. نمبر تین, اگر ہمارا مسلمانوں کے چلا جائے واپس کرو. تمہارا اگر مشرک ہو کر ہمارے پاس آئے ہم واپس نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل مجھے منظور ہے, کرو دستخط. اب حضور نے لکھا گیا ہذا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ, اس سے حضور راضی ہے. اور وہ سہیل کہنے لگا یہ محمد تو ٹھیک ہے, رسول اللہ کا لفظ کاٹو. اگر ہم رسول اللہ تمہیں مان لیتے ہماری لڑائی کیا تھی؟ محمد بن عبداللہ لکھو. علی المرتضیٰ حضور نے فرمایا علی میں تو امی ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہاں لکھا ہوا ہے, یہ رسول اللہ کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھ. علی المرتضیٰ کہنے لگے حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا. اب دیکھو ادب کتنا ہے کہ حضور یہ مجھ سے نہیں ہوگا, میں محمد رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا. فرمایا علی تو مجھے بتا کہاں لکھا ہے؟ حضور نے ہاتھ سے کاٹا اور رسول اللہ کاٹ دیا. فرمایا یا محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا. علی المرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ ادب کرتا ہوں احترام کرتا ہوں لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں رسول اللہ کا ہوں, میرا اندر ہمت نہیں ہے. فرمایا تم مجھے بتاؤ. خود نبی پاس نے کہا تھا مادہ ہو گیا, ابھی مادے پر دستخط نہیں ہوئے تھے. آپ نے سنا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو جندل, یہ اسی سہیل کے بیٹے ہیں جو دستخط کر رہا تھا اس کے بیٹے. ابو جندل آ گیا, بیڑیاں توڑا گئے, کہا یا رسول اللہ میں مکہ سے دوڑ کر آیا. سہیل نے کہا جی میرا بیٹا ہے اس کو واپس کرو. اللہ کے نبی فرمانے لگے ابھی تو دستخط نہیں ہے, ابھی تو مادہ ہو رہا ہے, پرانے مادہ کیسے واپس کرو؟ انہیں کہ آپ کو واپس کرنا پڑے گا, شرط لکھی گئی ہے. حضور نے فرمایا ابو جندل چلو تم واپس چلے جاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی مشکل سے دوڑ کر آیا ہوں, ماریں گے مکہ والے مجھے بڑی مشکل سے. فرمایا تم برداشت کرو, اللہ بہت جلدی حالات بہتر فرما دے گا. ابو جندل کو واپس کر دیا, صلح ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی بستر پڑے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ نبی نہیں ہیں, سچے نبی نہیں ہیں, اتنی دم کی صلح کس لیے؟ فرمایا عمر سچے نبی ہیں, اللہ کی وحی سے ہوتا ہے, اپنی مرضی سے میں کچھ نہیں کرتا, یہ بہت بڑی فتح بن جائے گی. عمر تم برداشت کرو. حضرت عمر نے برداشت کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا احرام کھول دو, بال کٹوا لو, احرام کھول دو. اب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے غم سے نڈھال ہوئے, اتنا لمبا سفر کیا, حدیبیہ پہنچے, عثمان کے خون کے بدلے کے لیے بیعت کر لی, سارا کچھ ہو گیا, اتنی دب کے صلح کی ہے, حضور تب بھی واپس ہے. تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرام کھول دو، لیکن صحابہ اس قدر شکستہ دل سے احرام کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، حضور خیمے میں چلے گئے، کچھ غمزدہ تھے۔ نبی پاک سلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے مشورہ کیا، بڑے خاندان کی عورت تھی اور بیوہ ہوئے حضور کے نکاح میں آئی تھی۔ حضرت ام سلمہ سے یہ بڑا سننے والا مشورہ ہے، کبھی عورتیں اتنی سمجھدار ہوتی ہیں مردوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، بعض عورتیں بڑی سمجھدار ہیں، بعضوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، بعضوں کا تذکرہ حدیث نے کیا ہے۔ یہ مستقل عنوان ہے، میں کچھ خواتین کے واقعات سناتا کتنی سمجھدار ہیں۔ چلے میں ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے عورت سے شادی کی، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، چار پانچ بیٹیاں ہوگی۔ اب شوہر میں فیصلہ کیا اس کو طلاق دے دوں، کیوں؟ یہ منحوس عورت ہے، اس کا تو بیٹا ہوتا ہی نہیں ہے، جب بھی بیٹیاں تو کھاتے بیٹے عورت پہ ڈالتے ہیں۔ اس نے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، ابھی طلاق دی نہیں ہے، گھر آنا چھوڑ لیا۔ عورت بڑی سمجھدار تھی اور شاعرہ بھی، بلا کی شاعرہ اور سمجھدار۔ اس عورت نے اپنے خامن کو ایک چھوٹا سا رکا لے کے اس کے دوست کے گھر بھیجا، اور خامن کو کیا لکھا؟ مال ابھی حمزہ تلایا تینا غزبان اللہ نظر بنینا صلاح ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعینا نحن ما اوتینا ننبت ما ذرعوا فینا۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، ترجمہ انہیں خط کیا لکھا، کہتے مال ابھی حمزہ تلایا تینا، ابو حمزہ خامن کا نام تھا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا، ہمارے پاس نہیں آتا، غزبان اللہ نزل بنینا، یہ ناراض ہے کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ما ذالک فی ایدینا، خدا کی قسم ہمارے اختیار میں نہیں ہے، نہ ہم کل ارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تیری مثال کسان کی ہے، انما ناخذ ما اوتینا، زمین میں وہی بیج ہوتا ہے جو کسان ڈالتا ہے، ننبت ما ذرعوا فینا، اور وہی درخت نکلتا ہے جو بیج کسان نے ڈالا ہوتا ہے، تیرا جو دور ہے تو میرا بھی دور۔ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کہا تیرا قصور ہے کہ میرا قصور ہے؟ بھائی تجھے قرآن نے کسان کہا، مجھے قرآن نے زمین کہا، تو جو زمین میں بیج ڈالے گی وہی پودا نکلے گا نا، گندم ڈالی ہے تو چنے تو پیدا نہیں ہوتے، تو میرا کیا قصور ہے؟ اب وہ حمزہ نے مار رکھی کہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، اب بتاؤ کتنی سمجھدار ہو سکتی، پورے گھر کا نظام اس نے ٹھیک کر لیا۔ عورتوں کی معمولی سی بیوقوفی سے پورے گھر کا خاندان برباد ہوتا ہے، اور تھوڑی سمجھداری سے پورے گھر کا نظام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس لیے آپ سے منت کرتے ہیں، اپنی خواتین کو مدرسوں میں داخل کراؤ، ان کو بھیجو مدرسے میں پڑھیں، شریعت کو پڑھیں۔ آج جمعہ ہے، کل ہفتہ پرسوں اتوار، ہر مہینے کے پہلے اتوار صبح 9 بجے ہمارے یہاں صرف خواتین کا بیان ہوتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، گھر میں خواتین سے فرمایا کریں کہ 9 بجے آ کر ایک گھنٹہ بیان وہ سن لیا کریں، خالص خواتین کا متعلقہ ہوتا ہے، اس میں ان کے لیے مسائل آتے ہیں اور ان کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ خیر میں کہہ رہا تھا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بیوی ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بہتر مسئلہ دیا ہے، نبوت پریشان ہے، نبوت تین مرتبہ فرمایا یہ حرام کھول دو، صحابہ سیٹ میں بھی تھے، شکستہ دل بھی تھے، دل ٹوٹا ہوا تھا، ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ام سلمہ نے غمزدہ دیکھا خیمے میں، یا رسول اللہ خیر تو ہے؟ فرمایا میں کیسے ان سے کہوں یہ احرام اتار دیں، قریشی ہیں، عربی ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، ان کے جذبات بھی ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ام سلمہ نے بہت سارا مشورہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو کچھ نہ کہیں، آپ خیمے سے باہر نکلیں، اپنے بال کٹوائیں، آپ کے بال کٹتے دیکھ کے یہ جان بھی دے دیں گے احرام کھولنا کیا مطلب ہے، آپ ان کو کچھ نہ کہا خود نکلے۔ آپ بتائیں گھر میں باپ بھی اور بیٹا بھی ہو، اور بیٹا باپ سے پیار کرتا ہو، اور باہر ریڈی اور سامان لے کر آئے، اور باپ بیٹوں کو نہ کہ خود جا کر تھوڑا اتارے تو بیٹے دوڑ جائیں گے نہیں، اور خود اسی کمرے سے نہ نکلے، پتر جا پارو گھٹو ہے، انہوں نے کہا ابا جانا، وہ چھیتی کو کہ جانا ابا ایڈی کی نکالے ایڈی کی، اب وہ بار بار کہو گے وہ لاد جائے گی، اور اگر ابا اسی کمرے سے خود نکلے تو بیٹوں میں غیرت ہوگی تو خود دوڑ کر جائیں گے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ان کو پوچھنا کہ آپ خود نکلیں اور اپنی زلفیں کتروائیں، حضور باہر نکلے ہلکا سے کتلائی، سارے صحابہ فوراً اپنے بال کٹوا دیے، بالوں نے منڈوا دیے، اور احرام کھولا اور مدینہ منورہ چل لیے۔ مدینہ منورہ گئے، ابھی مدینہ میں نہیں پہنچے، اللہ نے قرآن کی سورت اتار دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے میرے پیغمبر آج تو فتح کے ساتھ واپس آئے۔ وہاں لڑائی ہو جاتی نا، اتنی کامیابی نہیں تھی، اپنی فوج بچا کے لایا، میرے پیغمبر تو فتح کے ساتھ واپس آیا، اب فتوحات کے دروازے کھل گیا۔ کیوں؟ لڑائی تھی، وہ مخالفت کچھ پیار میں بدلی، اس نرمی میں بدلی. قریب آنے کا موقع ملا, آنے جانے کے راستے کھلے. صحابہ نے کہا حضور ہمیں ایک شخص سمجھ نہیں آئی کہ مکہ کا مشرک مسلمان ہو اس کو واپس کر دیں گے, اور مسلمان اس کو واپس لیں. اگر مکہ کا مسلمان ہو کر مدینہ ہے اس کو تو واپس کریں گے, اور مدینہ سے اگر مشرک ہو کر مکہ جائے اس کو واپس نہیں کریں گے. ہمیں سمجھ نہیں آئی. حضور کا جواب سنو, فرمایا جو مسلمان مرتد ہو کر چلا جائے ہمیں اس کی واپسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کو ایسا کی کرنا ہے جیسا سال سال کی اور سے توڑ گیا, ہمیں اس کی لوڑ ہی نہیں ہے, چھوڑو اس کو جانے دو. حضور جو وہاں سے واپس آئے اس کو کیوں واپس کریں؟ فرمایا اللہ اس کا بہت جلدی حل نکال دے گا, تم دل بڑا رکھو, فکر نہ کرو. اللہ نے کیسے حل نکالا؟ وہی ابو بصیر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے اور فوراً انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا مکے والے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ بندہ مسلمان ہو کرے تو واپس کرو گے, واپس کرو. حضرت میں ابو بصیر واپس جاؤ, ہمارا معاہدہ ہے, میں محمد توڑ نہیں سکتا. تم سے دل سے ابو بصیر کو واپس کر دیا. ابو بصیر واپس گئے تو دو لوگ ان کو لینے کے لیے آئے, رستے میں ایک جگہ بیٹھے. ابو بصیر رضی اللہ نے فرمایا اس مشرق سے جو لینے کے لیے آیا, کہا یار آپ کی تلوار بڑی زبردست ہے, یہ کہاں سے لی ہے؟ اس نے کہا تلوار یہ بڑا زبردست اثر ہے, میں نے فلاں قتل کیا, فلاں سے بنوائی ہے. کہا ذرا بخار سے صحیح. اور وہ خوش ہو گیا تلوار لے کے, جب تلوار لی نا لیتے ہی اس کا سر قلم کر دیا, ایک کو قتل کر دیا, دوسرا جان بچا کے دوڑ گیا. ابو بصیر سیدھا مدینہ منورہ. انہوں نے کہا حضور آپ نے والدی کو بندی کیا واپس کر دیا تھا, اب تو میں خود آیا ہوں نا. حضور نے فرمایا کہ نہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو آپ نے واپس کیا کرنا, آپ نے معاہدے کی پابندی کی, واپس چلا گیا. ابو بصیر نے کہا میں یہاں ٹھہرا, ہو سکتا ہے مشرق آئیں تو حضور قربت میں دوبارہ واپس کر دیں. ابو بصیر وہاں سے چلے اور مدینہ منورہ کی حدود سے نکل گئے. ایک جگہ پہ پہاڑی بھی ہے اور دریا کا کنارہ ہے, وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا. اب جو مشرقین کا قافلہ شام سے مکہ جاتا اس قافلے کو روکتے, اپنا گزارا بھی کرتے, اور جو مکہ کے مسلمان ہوتا وہ وہاں پہ آ جاتا. اب سات ستر جمع ہو گئے تو مکہ والے کا حضور سے جا کر دو ایک ایسی شرط اپنی واپس لینے ہیں, ابھی اپنی شرط واپس لینے ہیں, یہ نہ تھی مدینے ہی رکھ دیا. اب دیکھو حضور نے فرمایا دیکھو مسئلہ حل ہو گیا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر محفوظ. اس سے علماء نے کئی مسئلے نکالے ہیں, کئی مسئلے, وقت تھوڑا تھا میں سارے مسئلے نہیں بیان کر سکتا, کئی مسئلے. ایک مسئلہ کیا نکالا ہے, آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جہاد اس وقت ہوتا ہے جب امیر المومنین اجازت دے. بھئی یہ تو ان کے لیے جو امیر المومنین کے ملک میں رہتے ہو, اور جہاں امیر المومنین کے اختیار ہی نہ ہو وہاں کس امیر سے اجازت لیں گے؟ جو مدینہ منورہ میں تھے وہ تو نبی پاک سے پوچھتے. ابو بصیر نے تو حضور سے کبھی نہیں پوچھا کہ جی میں ان کے خلاف کیا کروں, اور نبی نے روکا بھی نہیں ہے. اس سے پتا چلا جو امیر المومنین کے دائرے سے باہر ہو وہ اجازت کے بغیر کرے تب بھی جہاد ہوتا. میں عرض یہ کر رہا تھا اتنے مسائل سے ثابت ہوتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بڑے اختصار سے حدیبیہ کا واقعہ عرض کیا ہے. اس موقع پر حضور تشریف لے گئے, پھر حضور واپس آئے, اللہ نے ان کے اس معاملے کو فتح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہم سب کو سیرت پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سب کو محبت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.